21. Добрий слух, удар лівою і 3 постріли. Телефон працював у режимі гучного зв'язку. «Сигнал переміщується до зони станції 3 і 4», – повідомив металевий голос. Він показав це на карті Сіднея з пронумерованими колами зон дії мережі кожної зі станцій. «Прімонт, Глін і околиця Блеймена». «Дідько», – вилився Воткінс. «Надто великий обхват. Котра година? Він пробував телефонувати додому?» «Зараз 6», – відповів Лобія. «За останню годину він двічі набирав свій домашній номер». «Скоро він щось таки запідозрить». Маккормак знову підвівся. «Але досі ще ніхто не запідозрив», – тихо зауважив Гаррі, який останні 2 години просидів мовчки, не ворухнувшись у далекому кріслі біля стіни. «А погода?» – запитав Воткінс. «Погіршуватиметься», – відповів Лобія. «Вночі обіцяли бурю». Хвилини йшли. Юн пішов по нову порцію кави. «Ало?» – почулося з телефону. «Так», – схопився Воткінс. «Абонент щойно говорив телефоном. Його зісікли зі станції 3, 4 і 7. «Секунду!» – Воткінс поглянув на карту. «Околиця Прімонта і бухта Дарлінг, правильно?» «Так точно!» «Дідько, ще б 9 або 10, і він у нас в руках!» «Якщо він стоїть на місці!» – відповів Маккормак. «Куди він дзвонив?» «У наш центральний офіс!» – відповів металевий голос. Запитував, що сталося з його домашнім телефоном. «Чорт, чорт, чорт!» – Воткінс налився кров'ю. «Утікає! Тривога! Повна готовність!» «Заткнися!» В кімнаті стало тихо. «Перепрошую за грубість, сер», – вів далі Гаррі. «Але, гадаю, треба не метушитися, а почекати наступного сигналу». Воткінс витріщився на Гаррі. «Говлі має рацію», – визначив Маккормак. «Сядь, Воткінсе. Телефони розблокують лише через годину, а отже, перш ніж Тувумба зрозуміє, що відімкнули саме його телефон, у нас буде ще один, максимум 2 сигнали. Пірмонт і бухта Дарлінг – не такі вже й великі райони, але ввечері там найбільше народу. Якщо послати туди купу машин, почнеться хаос, і Тувумбі буде легко сховатися. Почекаємо». За 20 хвилин до 7 телефон заговорив знову. «Сигнал приймається станціями 3, 4 і 7». Воткінс тихо застогнав. «Дякую», – сказав Гаррі і висмикнув мікрофон. «Там само, де й раніше. Отже, довго не переміщається. Де ж він тоді?» Всі зібралися коло карти. «Може, він на тренуванні?» – припустив Лобіє. «Добра думка», – схвалив Маккормак. «Так, де-небудь тут є боксерський зал? Хто-небудь знає, де він тренується?» «Зараз перевірю, сер», – відповів Юн і зник. «Ще ідеї?» «У районі багато різних закладів, які відчинені ввечері», – сказав Лобіє. «Може, він у китайських садах?» «У таку погоду він навряд чи висуне носа на вулицю», – кинув Маккормак. Юн повернувся і заперечно похитав головою. «Телефонував тренеру, той спочатку не хотів нічого говорити, довелося сказати, що я з поліції. Зал, де тренується Тувумба, зовсім в іншому районі, у Бонді Джаншен». «Чудово!» – вигукнув Воткінс. «Як скоро, по-вашому, тренер подзвонить Тувумбі, щоб спитати, чому це раптом ним цікавиться поліція?» «Паршиво», – сказав Гаррі. «Я дзвоню йому сам». «Ну, хочеш спитати, де він?» – усміхнувся Воткінс. «Подивимося, що з цього вийде». Гаррі підняв слухавку. «Лебія, перевір, щоб усе записувалося. Тихо!» Лебія поглянув на старий котушковий магнітофон і підняв великий палець. Гаррі проковтнув слину. Занімілою рукою він набрав номер. Тувумба відповів тільки на 3-й раз. «Ало?» Голос. Гаррі затамував подих і притиснув слухавку до вуха. На слухавці на задньому плані було чути чиюсь розмову. «Хто це?» – тихо запитав Тувумба. На задньому плані радісний дитячий крик і шум. Потім тихий і спокійний сміх Тувумби. «А, це ти, Гаррі. Забавно, я саме згадував про тебе. Здається, з моїм домашнім телефоном якісь проблеми. Сподіваюся, ти до цього не причетний, га, Гаррі?» Новий звук. Гаррі спробував визначити його, але так і не зміг. «Ти не відповідаєш, Гаррі? І я починаю хвилюватися. Сильно хвилюватися. Не знаю, що тобі треба. Може, я повинен вимкнути мобільник, а, Гаррі? Ти намагаєшся мене знайти?» Звук. «Прокляття!» – вигукнув Гаррі. Повісив слухавку. Він звалився в крісло. «Тувумба зрозумів, що це я. Але як?» «Відмотайте плівку», – розпорядився Маккормак. «І розшукайте Маркіса». Лебія натиснув на кнопку. Юн вибіг з кімнати. Гаррі було моторошно. Волосся у нього на голові стало дибке, коли він почув у слухавці голос Тувумби. «Так чи інакше, це людне місце», – почав Воткінс. «Що за тріск? Чуєте, дитина? Парк розваг?» «Ще разок», – наказав Маккормак. «Хто це?» – повторив Тувумба. Потім сильний шум і дитячий вереск. «Що це?» – почав Воткінс. «Дуже гучний сплеск», – почулося від дверей. Усі обернулися. Гаррі побачив величезного, ніби надутого насосом і готового будь-якої миті луснути, чоловіка з маленькою темною головою, чорними кучериками та мініатюрними чорними окулярами. «Хесус Маркіс, краще вуха відділу», – відрекомендував Маккормак. «І поки що не зовсім сліпий». «Хіба що зовсім трохи», – Маркіс поправив окуляри. «Що у вас тут?» Леб'є знову прокрутив плівку. Маркіс слухав, заплющивши очі. «Приміщення, цегляні стіни і скло. Жодної звукоізоляції. Ні штор, ні занавісок. Люди, молоді люди, обох статей. Очевидно, сім'ї з маленькими дітьми». «Як можна все це розчути в такому шумі?» – скептично запитав Воткінс. Маркіс зітхнув. Здається, з недовірою він стикався не вперше. «Чи відомо вам, який це надзвичайний інструмент, вухо?» – відповів він. «Воно розрізняє понад мільйон вібрацій. 1 мільйон. А будь-який звук складається з десятка різних частот, тобто вибір розширюється до 10 мільйонів. Середній розмовник – усього близько 100 000 статей, а вибір – 10 мільйонів. Решта – тренування». «А що це за звук постійно на задньому плані?» – запитав Гаррі. «Той, що між 100 і 120 герцями? Відразу і не скажеш. Можна в студії відфільтрувати решту і виділити саме цей, але втратимо час». «Часу немає», – зауважив Маккормак. «А як він міг упізнати Гаррі, якщо Гаррі мовчав?» – поцікавився Леб'є. «Інтуїція?» Маркіс зняв окуляри і з байдужим виглядом заходився їх протирати. «Те, що ми так просто звемо інтуїцією, друже мій, завжди підкріплюється нашими відчуттями. Але ці відчуття можуть бути такі невловимі, що ми їх майже не помічаємо. Як пір'їнка під носом, коли спиш. Ми не можемо зрозуміти, які асоціації вони викликають, і тоді звемо це інтуїцією. Може, він упізнав те, як Гаррі дихав?» «Я затамував подих», – відповів Гаррі. «А ти йому дзвонив звідси раніше? Може, акустика, фон? Людина дуже добре відчуває звуки. Набагато краще, ніж вона сама зазвичай думає». «Раніше?» «Дзвонив один раз». Гаррі поглянув на старий вентилятор. «Звичайно, як я про це не подумав». «Хм», – сказав Гесус Маркіс. «Таке відчуття, що ви полюєте на дуже велику дичину. Яка винагорода?» «Я там був», – вів далі Гаррі широко розплющеними очима, дивлячись на вентилятор. «Звичайно. Ось чому звуки здалися мені знайомими. І це булькання». Він обернувся до всіх. «Сіднейський акваріум». «Хм», – Маркіс підняв окуляри на світло. «Цікава думка. Я і сам там бував. Такий сплеск може, наприклад, бути від хвоста дуже великого морського крокодила». Коли він одірвав погляд від окулярів, у кімнаті, крім нього, нікого не було. 7 година. Зазвичай на короткому відтинку шляху від ділянки до бухти Дарлінг вирувало життя. Але зараз буря прогнала звідти і людей, і машини. Та Леб'є все ж таки увімкнув мигалку, завдяки чому один з випадкових пішоходів уник потрапляння під колеса, а декілька зустрічних водіїв – зіткнення з їхньою машиною. На задньому сидінні Воткінс, як завжди, тихо чортихався, на передньому Маккормак телефонував до акваріуму, щоб попередити про майбутнє затримання. Вони звернули на площу перед акваріумом. Вітер шарпав прапори над бухтою, на пристань з гуркотом накочували хвилі. На місці вже стояло декілька поліцейських машин, виходу було перекрито. Маккормак віддавав останнє розпорядження. «Юне, роздаш нашим фотографію Тулумби. Воткінсе, ідеш зі мною до кімнати охорони. Леб'є, Гаррі, починайте шукати. За декілька хвилин акваріум зачиняється, ось рації. Миттю, мікрофон у вуха, другий на лацкан піджака. Перевірте, щоб усе працювало. Триматимемо з вами зв'язок з поста охорони, ясно?» Коли Гаррі вийшов з машини, сильний порив вітру мало не турнув його додолу. Зігнувшись у три погибелі, вони нарешті дісталися місця. «На щастя, сьогодні тут не надто багато народу», – зауважив Маккормак. Після невеликої пробіжки в нього вже була задишка. «Через погоду, напевно. Якщо він тут, ми його знайдемо». Їх зустрів начальник охорони. Потім він пішов разом з Маккормаком і Воткінсом. Гаррі з Леб'є перевірили зв'язок і, проминувши каси, подалися в людний коридор. Гаррі намацав під одягом пістолет. Зараз освітлений із людьми, акваріум мав зовсім інший вигляд. Здавалося, вони з Брігітою були тут дуже давно, в якійсь іншій епосі. Він намагався не думати про це. «Ми на місці», – упевнений голос Маккормака заспокоював. «Зараз вивчаємо камери. До речі, ми вас бачимо. Рухайтесь далі». Коридори акваріума описували коло і приводили відвідувачів назад до входу. Леб'є з Гаррі пішли проти потоку людей, щоб бачити їхні обличчя. Гаррі відчував, як скажено калатає його серце, як зашерхло в роті, спіднілі долоні. Довкола лунала іноземна мова, і Гаррі здавалося, що він опинився в якомусь бурхливому вирі серед людей різних рас і національностей. Усі вони йшли підводним тунелем, де Гаррі з Брігітою разом колись провели ніч. Діти, притиснувшись носами до скла, дивилися на розмірене життя підводного світу. «Від цієї місцини в мене мурашки по спині», – тихо сказав Леб'є і сунув руку за пазуху. «Тільки тут, будь ласка, не стріляй», – попросив Гаррі. «Не хочу, щоб тут опинилася половина бухти Джексона і десяток білих акул». «Не переживай», – заспокоїв Леб'є. Вони повернулися до входу з іншого боку. Людей майже не залишилося, Гаррі вилився. «Впускати відвідувачів припинили о 7-й», – сказав Леб'є. «Тепер тільки випускатимуть», – заговорив Маккормак. «Здається, пташка вилетіла, хлопці. Повертайтеся на пост охорони». «Почекай тут», – сказав Гаррі колезі. Перед касою стояв знайомий чолов'яга у формі. Гаррі вчепився в його плече. «Привіт, Бене, пам'ятаєш мене? Я приходив з Бригітою». Бен обернувся і подивився на схвильованого білявого хлопця. «Ще пак!» – відповів він. «Гаррі, так ти повернувся? Не дивно. Як там Бригіта?» Гаррі проковтнув слину. «Послухай, Бене, я з поліції. Ти, напевно, чув, ми шукаємо небезпечного злочинця. Ще не знайшли, але я відчуваю, що він ще тут. Бене, ти знаєш акваріум ліпше за всіх. Де він міг сховатися?» Бен наморщив лоба. «Ну, ти знаєш, де ми тримаємо нашу Матильду? Морського крокодила?» «Кажи!» «Між маленьким тюхтієм скатом і великою морською черепахою. Тобто ми її туди перевели і готуємо заводь, щоб мати ще за 2 крокодильчики». «Зрозумів. Швидше, Бене». «Гаразд. І енергійна людина, якщо не побоїться, може перестрибнути через огорожу». «До крокодила?» «Вона ж сонна. Від кутка 5-6 кроків до дверей, через які ми входимо, щоб підготувати чи помити Матильду. Але треба бути обережним. Такий крокодил дуже швидкий. Не встигнеш і оком моргнути, як він тебе схопить. Якось ми...» «Дякую, Бене. Маккормако, говорить Хоулі!» – сказав він у мікрофон. «Шукаю за крокодилячою кліткою!» Він підхопив під руку Леб'є. «Останній шанс!» Коли Гаррі завмер поруч клітки з крокодилом, Леб'є здивувався і хотів піддати ходу, та Гаррі кинув. «За мною!» – і переліз через стіну плексигласу. Коли він опинився по той бік, заводь почала закипати. Пішов білий дим, і на шляху до дверей Гаррі побачив, як з води на коротких ніжках, немов на колесах, викотився зелений гоночний болід. Ноги не слухалися, ковзуючи по піску. Десь далеко він почув зойки і побачив, як болід відкриває зубастий капот. Миттю опинившись біля дверей, Гаррі вчепився в ручку. У якусь мить йому здалося, що двері не відчиняться. За секунду він уже був за стіною. У голові зринула сцена з парку юрського періоду, і Гаррі замкнув за собою двері. Про всяк випадок. Він дістав пістолет. У кімнаті, куди він потрапив, стояла нудотна суміш запахів мийних засобів і тухлої риби. «Гаррі!» – гукав Маккормак. «По-перше, щоб потрапити туди, де ти зараз, не обов'язково лізти в пащу крокодилу. По-друге, не метушися і почекай Леб'є». «Не чутно пога зв'язок, сер», – відповів Гаррі, дряпаючи мікрофон нігтям. «Далі ду сам». Відчинивши двері в іншому кінці кімнати, він опинився в круглій башті з крученими сходами посередини. Зробивши припущення, що внизу знаходяться підводні тунелі, він вирішив рухатися вгору. На наступному сходовому марші були ще одні двері. Гаррі пошукав поглядом інші, але не знайшов. Повернувши ручку, він обережно відчинив двері лівою рукою і увійшов, тримаючи пістолет перед собою. Усередині було темно. Запах тухлої риби ставав просто нестерпним. Поряд з дверима Гаррі намацав вимикач, але світло увімкнути не вдалося. Гаррі зробив 2 обережні кроки. Під ногою щось хруснуло. Він зрозумів, що хтось розбив лампочку і, затамувавши дихання, безшумно відступив до дверного отвору. Прислухався. Чи був тут ще хто-небудь? Гуркотів вентилятор. Гаррі повернувся на сходовий марш. «Маккормако!» – тихо сказав він у мікрофон. «Гадаю, він усередині. Зробіть ласку, зателефонуйте йому на мобільний». «Гаррі Гоулі, де ти?» «Швидше, сер, будь ласка, сер». «Гаррі, не перетворюйся на особисту помсту, це...» «Жаркенько сьогодні, сер. Ви мені допоможете чи ні?» Гаррі почув, як Маккормак важко зітхнув. «Гаразд, зараз подзвоню». Притримуючи двері ногою, Гаррі стояв у дверному прогоні, широко розставивши ноги і тримаючи пістолет обома руками. Він чекав телефонного писку. Час перетворився на краплину, що звисає з листка і ніяк не може впасти. Можливо, минуло 2 секунди. Ні звуку. «Його тут немає», – подумав Гаррі. 3 речі сталися відразу. Перша. Маккормак сказав. «Він відімкнув». Друга. Гаррі зрозумів, що стоїть у дверному прогоні живою мішенню. Третя. Чорний світ для Гаррі розсипався зірками і червоними крапками. Гаррі дещо пам'ятав з того, що йому дорогою в Німбін Ендрю розповідав про бокс. Наприклад, що професійний боксер може хуком послати новачка в нокаут. Рух стегна і в удар вкладається вага всього торсу. Від такого сильного удару мозок миттєво відключається. Аперкот, націлений точно в підборіддя, відриває тебе від підлоги, кидаючи в обійми Морфея. Зі 100% гарантією. Мало шансів устояти проти добрячого прямого удару правою. І найголовніше, якщо ти не бачиш, куди націлено удар, тіло не встигає зреагувати і ухилитися. Невеликий рух головою, і ефект від удару буде вже не той. Адже боксери дуже рідко опиняються в нокауті від ударів, траєкторію яких бачать. Тому єдиним поясненням, чому Гаррі не знепритомнів, було те, що нападаючий стояв ліворуч від нього. Оскільки Гаррі стояв у дверному прогоні, удар не міг бути спрямований у скроню. Чого, якщо вірити Ендрю, вистачило б з гаком. А що Гаррі тримав прямо перед собою витягнуті руки з пістолетом, то добрий хук або аперкот теж не годився. Так само, як і прямий удар правою. Інакше довелося б стати просто під дуло. Залишався тільки прямий удар лівою, який Ендрю зневажливо охарактеризував як «бабський», що швидше дратує або в кращому разі вимотує противника. Вуличній бійці непридатний. Можливо, Ендрю й мав рацію, та від цього удару Гаррі відлетів на кілька кроків назад, ударився попереком перила і ледь не загримів униз. Розплющивши очі, він зрозумів, що все ще стоїть на ногах, і побачив в іншому кінці кімнати відчинені двері, через які, напевно, втік Товумба. І ще він почув гуркіт. То котився сталевими східцями його пістолет. Гаррі вирішив спочатку дістати зброю. Зі швидкістю самовбивця, що прагне неодмінно зламати собі шию, він стрімголов кинувся вниз крутими сходами, обдерши собі руку і коліно. Пістолет балансував на краю сходинки, готовий звалитися в 20-метрову шахту. Гаррі підвівся на карачки, відкашлявся з досадою, констатувавши, що втратив ще один зуб у цій клятій Австралії. Він насилу звівся на ноги і ледве не знепритомнів. «Гаррі!» – крикнув йому хтось в ухо. Він почув, як десь унизу прочинилися двері. Швидкі кроки, від яких задвихтіли сходи. Гаррі націлився на найближчі двері, відпустив перила, втрапив, побіг далі, намагаючись не спіткнутися і не впасти, націлюючись у двері в іншому кінці кімнати. Майже поцілив, заточуючись, вибіг у морок, відчуваючи, що вивихнув плече. «Товумбо!» – крикнув він наздогін вітру. Озирнувся. Прямо перед ним було місто, позаду – міст Пірмонт. Він стояв на даху акваріума, тримаючись за верх пожежної драбини, щоб не впасти під ударами вітру. Затока була забита на білу піну, в повітрі відчувався запах морської води. Просто під собою він побачив чорну фігуру, що спускалася пожежною драбиною. Чоловік зупинився, поглянув довкола. Праворуч від нього була поліцейська машина з мигалкою. Попереду за огорожею здіймалися два резервуари сіднейського акваріума. «Товумбо!» – заревів Гаррі, намагаючись підняти пістолет. Плече не слухалося, і Гаррі завив із болю і люті. Чоловік добіг до огорожі і почав перелазити через неї. Тепер Гаррі зрозумів, Товумба хоче пробігти над резервуаром, а потім проплисти невелику відстань до пристані на іншому боці. Там за лічені секунди можна загубитися в місті. Гаррі скоріше впав, ніж спустився пожежною драбиною, люто накинувся на огорожу, ніби намагався її вирвати. Сяк-так, працюючи однією рукою, видерся нагору і гепнув на цемент. «Гаррі, відгукнись!» Вирвавши мікрофон з вуха, він кинувся до критого резервуару. Двері відчинені. Він забіг досередини і впав на коліна. Перед ним, під склепінням даху, купалася в світлі, що падало з-під стелі, частина Сіднейської бухти. «Гаррі, відгукнись!» Вирвавши мікрофон з вуха, він кинувся до критого резервуару. Двері відчинені. Він забіг досередини і впав на коліна. Перед ним, під склепінням даху, купалася в світлі, що падало з-під стелі, частина Сіднейської бухти. Над резервуаром тягся вузький місток, яким біг Товумба в чорному светрі з високим коміром і чорних штанях. Він біг легко і граційно, наскільки це дозволяв вузький хисткий місток. «Товумба!» – втретє крикнув Гаррі. «Це Гаррі! Я стріляю!» Він упав. Не тому, що не міг триматися на ногах, а тому, що не міг підняти руку. Зловив на мушку чорну фігуру і спустив курок. Перша куля впала у воду просто перед Товумбою, який біг далі, високо піднімаючи коліна і не згинаючи ліхті. Гаррі взяв трохи вище. Сплеск відразу за Товумбою. Тепер до мети майже 100 метрів. У голові Гаррі сяйнула безглузда думка. Це як в екернському тирі. Вогні під стелею, гучна луна, нервовий пульс у вказівному пальці і глибока зосередженість. Як в екернському тирі, подумав Гаррі, стріляючи втретє. Товумба впав. Пізніше у свідченнях Гаррі писав, що ймовірно поцілив Товумбі в ліве стегно і навряд, щоб рана виявилася смертельною. Та це було тільки припущення. Хіба ж знаєш, куди поцілиш зі 100 метрів, стріляючи з табельного пістолета? Гаррі міг сказати що завгодно, і ніхто не зміг би цього спростувати. Адже не залишилося навіть трупа для розтину. Товумба лежав, звісивши у воду ліву руку і ногу, і кричав. Гаррі побіг по містку, заледве пересилюючи запаморочення і нудоту. Все перед очима зливалося. Вода, світло під стелю, місток, який тепер почав розгойдуватися під ним назад і вперед. Гаррі біг, а в голові зринали слова Ендрю. «Любов більша, ніж тайна, ніж смерть!» І він пригадав легенду. Кров била в скроні, і Гаррі був юним воїном Валою, а Тувумба – змієм Бубуром, що вбив його кохану Мурру. І тепер Бубура треба вбити. Заради кохання. Пізніше у свідченнях Маккормак говорив, що не зрозумів слів, які Гаррі Гоулі гукав у мікрофон після пострілів. «Ми тільки чули, що він щось кричить, можливо, рідною мовою». І сам Гаррі не міг сказати, що тоді вигукував. Він мчав мостом. Це була гонитва життя і смерті. Тіло Тувумби здригнулося. Весь міст здригнувся. Спочатку Гаррі подумав, щось зіткнулося з мостом, але потім зрозумів, що його знову вирішили обдурити і не віддати викуп. Це був морський жах. Він підвів з води свою мертву голову і розкрив пащу. Як у сповільненій зйомці. Гаррі був певен, що жах потягне Тувумбу з собою. Та він тільки підштовхував, волаючи тіло далі у воду, щоб виринути знову. «Тільки без рук», – подумав Гаррі, пригадавши день народження бабусі в Вондлснесі. Це було давним-давно. Тоді вони намагалися витягти яблуко з миски з водою без допомоги рук, самими зубами. Залишалося 30 метрів. Гаррі думав, що встигне, але морський жах з'явився знову. Так близько, що Гаррі побачив, як він, немов у екстазі, закотив очі і переможно вищирився подвійним рядом зубів. Цього разу він схопив ногу і смикнув головою. Тувумба безпорадною лялькою злетів у повітря, і крик швидко урвався. Гаррі нарешті добіг до місця. «Проклята примаро, віддай!» – крикнув він, задихаючись від плачу. Потім підняв пістолет і залишок обойми розрядив у воду, яка відразу збагрянилася, мов червона газована вода. І Гаррі крізь неї бачив світло підземного тунелю, де дорослі і діти, стовпившись, спостерігали розв'язку. Справжню природну драму, бенкет, який позмагається з убивством клоуна за звання найгучнішої газетної статті року.